استاد حسین سپینی پلوشی سارم منی بزرگی بانی لمبی سارم منی بزرگی بانی لمبی سارم استاد حسین سپینی پلوشی سارم منی بزرگی بانی لمبی سارم منی بزرگی بانی لمبی سارم عشق خپل زړګی مې در بخښلی دی عشق خپل زړګی مې در بخښلی دی عشق خپل زړګی مې در بخښلی دی عشق خپل زړګی مې در بخښلی دی سوی داغونه عالمی سارم منی پر زړګی بانی لمبی سارم سوی داغونه عالمی سارم منی پر زړګی بانی لمبی سارم استاد حسین سپینی پلوشی سارم منی بزرگی بانی لمبی سارم منی بزرگی بانی لمبی سارم غم پکو گل کی زین والی دی غم په ګوګل کې زاین والی دی غم په ګوګل کې زاین والی دی غم په ګوګل کې زاین والی دی اوس کې ملستر ګو پواري سارم منی پر زړګی بانی لمبی سارم اوس کې ملستر ګو پواري سارم منی پر زړګی بانی لمبی سارم استاد حسین سپینی پلوشی سارم منی بزرگی بانی لمبی سارم منی بزرگی بانی لمبی سارم زیم نا قرار قرار نا لرم زیم نا قرار قرار نا لرم زیم نا قرار قرار نا لرم زیم نا قرار قرار نا لرم لار دی دورزی هم دش پی سارم منی پر زړګی بانی لمبی سارم لار دی دورزی هم دش پی سارم منی پر زړګی بانی لمبی سارم استاد حسین سپینی پلوشی سارم منی پر زړګی بانی لمبی سارم منی پر زړګی بانی لمبی سارم زان پداش کې دل گریوان خوا یما زان پداش کی دلی گریوان خوا قیاما یم لکا مجنون غرونا دری سارم مینی پر زڑگی بلی لمبی سارم یم لکا مجنون غرونا دری سارم مینی پر زڑگی بلی لمبی سارم ستاد حسن سپینی پلوشی سارم مینی پر زڑگی بلی لمبی سارم مینی پر زڑگی بلی لمبی سارم مائی لسنی والی تیرام مکڑم مائی لاسنی والی احترام اکڑم مائی لاسنی والی احترام اکڑم مائی لاسنی والی احترام اکڑم خیال کی دمینی تلوسی سارم مینی پر زڑگی بلی لمبی سارم خیال کی دمینی تلوسی سارم مینی پر زڑگی بلی لمبی سارم ستاد حسن سپینی پلوشی سارم مینی پر زڑگی بلی لمبی سارم مینی پر زڑگی بلی لمبی سارم زانکات غریب دلی ونیانو مل زانکات غریب دلی ونیانو مل زانکات غریب دلی ونیانو مل زانکات غریب دلی ونیانو مل چرت بای خدایا کافلی سارم مینی پر زڑگی بلی لمبی سارم چرت بای خدایا کافلی سارم مینی پر زڑگی بلی لمبی سارم ستاد حسن سپینی پلوشی سارم مینی پر زڑگی بلی لمبی سارم مینی پر زڑگی بلی لمبی سارم ستاد حسن سپینی پلوشی سارم مینی پر زڑگی بلی لمبی سارم مینی پر زڑگی بلی لمبی سارم